maji marefu zumbukukue, tokea tangu na tangu zumbukukue. Wangu utofuwa dafu zumbukukue, ujuizi ndiko langu zumbukukue. Hapa ni maji marefu zumbukukue, tokea tangu na tangu. Hali yako ni dhaifu, hali yako ni dhaifu, uviwezi vita vyangu. Hali yako ni dhaifu, hali yako ni dhaifu, uviwezi vita vyangu. kazi leo.